Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική σημασία για τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών. Το είχε πει αυτό έτσι ακριβώς όπως το ακούσαμε τώρα ή εμείς το παραφράσαμε όπως για άλλη μια φορά, όπως πάντα κάνουμε, θέλοντας να δείξουμε ότι δεν συμμετέχουμε στην ευτυχία των κυβερνητικών, των Ευρωπαίων σίγουρα, των τραπεζιτών δύο φορές σίγουρα. Ναι, δεν συμμετέχουμε στην ευτυχία. Χθες άλλωστε ήμασταν και άρρωστοι, δεν ήρθαμε. Η ιστορική μέρα ήταν η χθεσινή, αλλά μπορούμε να το τραβήξουμε και σήμερα. Να πούμε ότι είναι μια ιστορική μέρα και επειδή δεν μπορέσαμε χθες να το γιορτάσουμε έτσι ακριβώς όπως θέλαμε, την ιστορική μέρα, άλλη μια ιστορική μέρα, νομίζω πρέπει να ήταν η τέταρτη ή πέμπτη ιστορική μέρα τα τελευταία δύο χρόνια που άλλη μια συμφωνία στην Ευρώπη επιτυγχάνεται μετά από κανένα μήνα εκβιασμών, πάντα έτσι γίνεται, εκτός από, από την πρώτη φορά που μπήκαμε οικειοθελώς. Όλες τις άλλες φορές υπάρχει ένας μήνας εκβιασμών. Μετά δίνουν μια μάχη οι ηγέτες της Ελλάδας, είτε είναι υπουργοί είτε πρωθυπουργοί. Τα καταφέρνουμε. Καταφέρνουμε και λυγίζουμε τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων. Κάμπτονται οι αντιδράσεις τους, αφού τους προσφέρουμε περισσότερα. Και μετά έχουμε τη συνέντευξη τύπου την περίφημη σε αυτό το δωματιάκι εκεί το μικρό, όπου πανηγυρίζουν με συγκρατημένη αισιοδοξία και δηλώνουν όλοι ότι έσωσαν τη χώρα. Το έχουμε δει από τον Γιώργο, το είδαμε από τον Παπαδήμο, από τον Βενιζέλο συνεχώς και από άλλους πάρα πολλούς ανθρώπους, πολύ καλούς και ανθρώπους που έχουν θυσιαστεί για την πατρίδα. Δεν ήμασταν εδώ χθες να το γιορτάσουμε, θα το γιορτάσουμε σήμερα, φαντάζομαι και εσείς πάρα πολύ, στις 4 στο Σύνταγμα και στις 5 με το Πάμε στην Ομόνοια. Γι' αυτό γίνονται αυτά, για να εκφραστεί τα δύο συλλαλητήρια σήμερα, για να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού προς τους ηγέτες του και για την τέταρτη, πέμπτη, έχουμε χάσει και τον αριθμό, σωτηρία. Αυτή ήταν πολύ γερή σωτηρία, δεν ήταν μια συνηθισμένη σωτηρία. Το νέο πρόγραμμα έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα συντελέσουν με καθοριστικό τρόπο την μείωση της ελληνικής οικονομίας. Την μείωση της ελληνικής οικονομίας. Αγωνιζόμαστε για όλο τον ελληνικό λαό. Για όλο τον ελληνικό λαό και την σωτηρία της πατρίδας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Έχει σωθεί αυτή η πατρίδα τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια. Πάντα κάποιος τη σώζει, αλλά έχει σωθεί τόσες φορές που συνεχώς θέλει και άλλο σώσιμο. Είναι να μην συνηθίσει κανείς το σώσιμο. Μετά το θέλει συνεχώς, το επιζητούμε εμείς. Έρχονται και οι εθελοντές από πάνω και από πιο πάνω και καταφέρουν αυτά τα πολύ ωραία αποτελέσματα. Γιορτή ήταν και αυτό που έγινε χτες στα Γιάννενα που παρέλασαν οι μαθητές, μούτζωσαν κάργα, τους επισήμους. Βέβαια δεν είχαν πάει υψηλόβαθμοι επίσημοι. Δεν πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρά τα επικοινωνιακά που έπραξε πριν 2-3 μέρες, να δώσει το μισθό, να καταγγείλει το Σόιμπλε, τίποτα δεν έπιασε, δεν μάσησε ο λαός, δεν μάσησαν και οι μαθητές, έπεσε η μούτζα σύννεφο, καλά έκαναν, όποιος θέλει να το δει στο site της Ελληνοφρενίας, έχει ήδη αναρτηθεί και σε άλλα site βεβαίως, είπαμε μαθητική παρέλαση για την 91η επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Μ' αρέσει που γιορτάζουμε απελευθερώσεις πόλεων, την ίδια ώρα που δεν γιορτάζουμε σκλαβιές ανθρώπων, αλλά είναι και αυτό σημείο των καιρών, κάτι θα κάνουμε. Χτες έδωσε και συνέντευξη μετά την πολύ ωραία κούραση και ξενύχτη, ολονυχτία για την ακρίβεια, πως λέμε κλαίγαν τον νεκρό. Αυτό ακριβώς έγινε στις Βρυξέλλες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδωσε τη συνέντευξη το απόγευμα. Κάποια στιγμή τον ρώτησε ένας συνάδελφος από το ριζοσπάστη, θα ακούσετε την ερώτηση και κυρίως θα ακούσετε τη δυσφορία του αντιπροέδρου που δεν συμμερίστηκε ο συνάδελφος το γενικό κλίμα χαράς. Δύο χρόνια εφαρμογής του μνημονίου, από το Μάρτιο του 2010 μέχρι τώρα, είχαμε πολύ μεγάλες ανατροπές. Ουσιαστικά καταργήθηκε το εργατικό δίκαιο της χώρας. Οι άνεργοι, όχι στατιστικά άνεργοι, η πραγματική ανεργία εκτοξεύτηκε στα 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πετσοκόφθηκαν μισθή και συντάξεις. Έμεινα σχολεία και κυβερνή περίοδο χωρίς θέρμανση. Διαλύθηκε το δημόσιο κοινωνικό σύστημα. Κάντε την ερώτηση τώρα, μην κάνετε μια πολιτική ερώτηση... ομιλία. Εντάξει. Κάντε μια ερώτηση σε δημοσιογραφική, σε μια ενημερωτική συνέντευξη. Πολιτικές ομιλίες μπορείτε να κάνετε σε άλλους χώρους. Δημοσιογράφος είμαι, κύριε Υπουργέ, δημοσιογραφική ερώτηση κάνω. Κάντε. Λοιπόν, από τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε χτες, οφειλημένες σίγουρα είναι οι τράπεζες. Ναι. Από τα μέτρα που πάρθηκαν, οφειλημένοι σίγουρα είναι επιχειρηματίες γιατί έχουν ένα φθηνό εργατικό δυναμικό. Λοιπόν, η ερώτηση αφορά άγγιζε τον κόπο μια τέτοια συμφωνία, η οποία κυριολεκτικά έχει μετατρέψει τη χώρα σε ρήπια. Και η χώρα, λειτουργώντας επί χρόνια συμπτωματικά και τυχαία, οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Δεν θα ακούσουμε την απάντηση του Βενιζέλου. Αυτό που ακούσαμε τώρα είναι απάντηση σε άλλη ερώτηση. Δεν είχε νόημα η απάντησή του. Είχε μια αξία, η δυσφορία, δυσανασχέτησε με αυτό που άκουγε. Δεν θέλει τοποθετήσεις, δεν θέλει τέτοια. Τα γνωρίζει, δεν θέλει να τα ακούει καν. Θέλει να λέει αυτά που λέει ο ίδιος. Ότι έσωσε, ότι τα καταφέραμε και πήγαμε και καλύτερα. Όπως είπε, από αυτό που περιμέναμε, πήραμε 130, μας έσβησαν 100, πήραμε 130, πάλι χρεωμένοι, δεν έχει καμία σημασία για άλλα 8 χρόνια. Όχι απλά λιτότητα, η λιτότητα ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που δεν υπάρχει περιγραφή, το πείραμα συνεχίζεται, τα πειραματόζωα μια χαρά, αντέχουν ακόμη και προχωρούμε πάντα μπροστά. Πώς προχωρούμε? Συμπτωματικά και τυχαία. Αυτό βγήκε από άλλη ερώτηση και είναι δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται ο Υπουργός, ο Αντιπρόεδρος και μια σειρά πολιτικών στελεχών τις ευθύνες τους για αυτά που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Ο προϋπολογισμός που ψηφίζουμε στη Βουλή πρέπει να τηρείται. Υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης που αυτό δεν το καταλαβαίνει και δεν το θέλει? Γιατί μέχρι πιστεύω τώρα, ότι το καταλαβαίνουν, παρακαλώ. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνουν όλοι και το θέλουν όλοι. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, μέχρι τώρα δηλαδή δεν τηρούσαμε το κρατικό προϋπολογισμό? Όχι, βέβαια, προφανώς όχι. Γι' αυτό εκτροχιάστηκε η χώρα. Από πού, κύριε Υπουργέ? Ο κόσμος ή η κυβέρνηση? Δεν σας έδωσα το λόγο. Οι κυβερνήσεις ποτέ και πουθενά σε μια δημοκρατία δεν λειτουργούν από μόνες τους. Υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν υποσχέσεις, υπάρχουν πιέσεις, υπάρχει μια εκτίμηση των αναγκών η οποία γίνεται κατά περίπτωση. Αυτό όλο λειτουργεί με έναν τρόπο τελικά συμπτωματικό και τυχαίο. Και η χώρα, λειτουργώντας επί χρόνια συμπτωματικά και τυχαία, οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Και η χώρα, λειτουργώντας επί χρόνια συμπτωματικά και τυχαία, οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Μπράβο! Ωραίος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το τραγούδι έχει και τίτλο «Μασκαράδες» που ακούμε. Είναι από το Φάντασμα της Όπερας. Το βιντεάκι του είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι χλιδάτο. Και αυτό μπορείτε να το δείτε, αν θέλετε, έχετε κέφια. Στο site της Ελληνοφρένειας το διαλέξαμε σήμερα, γιατί έρχονται απόκριες. Πέρασαν οι απόκριες. Απόκριες δεν θα φύγουν ποτέ. Και γενικώς οι μασκαράδες είναι κάτι που κυκλοφορεί ελεύθερο ανάμεσά μας, διοικεί σε πολλές περιπτώσεις. Ακούστε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τι ωραία που τα είπα, ότι συμπτωματικά και τυχαία πήγαινε η χώρα. Ευθύνες δεν θα αποδοθούν ποτέ. Άλλωστε, τι ευθύνες να αποδώσουμε, όπως λέει ο Μπεγλίτης, όπως λέει ο Παντέλης Καψής, όπως λένε όλοι με τον τρόπο τους, δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι νόμοι. Το αντίθετο, υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους υπεύθυνους, τους αναδεικνύουν πάντα ως ανεύθυνους. Βεβαίως, συμπτωματικά και τυχαία πήγαινε η χώρα στα θέματα υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος, αξιοπρέπειας, αλλά συμπτωματικά και τυχαία δεν πήγαινε στις φοροαπαλλαγές μεγάλων επιχειρήσεων, εφοπλιστών, στις λαμογές, στις μίζες. Εκεί δεν πήγαινε καθόλου συμπτωματικά. Το αντίθετο, πολύ υπολογισμένα και πολύ προγραμματισμένα στα συγκεκριμένα θέματα. Σε όλα τα υπόλοιπα, συμπτωματικά και τυχαία. Αλλά θα γίνουν εκλογές, έρχονται οι εκλογές, να αποφανθεί ο κόσμος για το τι ακριβώς θέλει. Πώς μπορούμε να αποκαλέσουμε αλλιώς τις εκλογές, σύμφωνα πάντα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη? Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να αποφύγουμε μια ζαριά, οι εκλογές εννοώ, που μπορεί να μας οδηγήσουν σε πρόβλημα ενδεχομένως. Το ερώτημα είναι, ποια θα είναι η πιο ασφαλής λύση για τη χώρα? Μια κυβέρνηση που την ξέρουμε σήμερα? Ή ρίχνοντας μια ζαριά όπου το νέο κοινοβούλιο, όπως ξέρετε κύριε Σπυλιωτόπουλε, θα έχει πια άλλου είδους καταγραφή και άλλους γεωγραφία? Ωραίο ερώτημα. Καταρχήν, ωραίος χαρακτηρισμός. Ζαριά, λέμε την απόφασή μας. Την άποψή μας του λαού, ο οποίος κάθε 4 χρόνια, σιγά το σοβαρό που κάνει, πάει με τέτοια προπαγάνδα, τέτοια πίεση, τέτοια διλήμματα, να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει και να το εκφράσει με ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα που άλλο ψηφίζει, άλλο βγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το στρεβλό το λέει ζαριά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εκτιμάει την άποψη του λαού, το λαό γενικότερα, και θέτει και το ερώτημα τι είναι ασφαλές για τη χώρα. Αυτό που ξέρουμε τώρα, μια κυβέρνηση λέει που την ξέρουμε και πώς την ξέρουμε είναι ένα επίσης τεράστιο θέμα, ή αυτό που θα προκύψει μετά, που θα έχει αλλάξει και η γεωγραφία της Βουλής. Φοβούνται επειδή και η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά, γιατί υπάρχει και εκεί διαχωρισμός, έχουν μια ανωδική τάση. Δεν ξέρω πώς αυτό θα φανεί τελικά. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου. Σημασία έχει ότι αριστεροί νιώθουν και κομμουνιστές νιώθουν όλο και περισσότεροι Έλληνες, άνθρωποι που καταπιέζονται, που ξεφτιλίζονται, που εξαχριώνονται, που γίνονται πιο φτωχοί. Αυτό είναι που τους ανησυχεί, όχι τόσο το εκλογικό αντίκρισμα, αλλά κυρίως η ριζοσπαστικοποίηση, τα νεύρα που έχει ο κόσμος, η αγανάκτηση που έχει ο κόσμος, η οργή που φτάνει και εκτός όριων πολλές φορές και καλά θα κάνει να βγει και από τα όρια. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό φοβούνται και εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Είτε με τον Καρατζαφέρη που έλεγε για την αριστερά, είτε με τον Χρυσοχοίδη που μιλάει για ζαριά, αν είναι δυνατόν, είτε με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο που μετά από καιρό εμφανίστηκε για να εκφράσει και αυτός τους φόβους του. Κύριε Καψή, το να χάνεις 2% σε μια επώδυνη για σένα απόφαση αλλά αναγκαία για τη σωτηρία της χώρας, για μένα είναι μικρή δημοσκοπική απώλεια. Για μένα αλλού είναι το θέμα. Γιατί εγώ δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μας. Είναι ότι πράγματι υπάρχει μια στροφή της κοινωνίας προς τα αριστερά. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα να πάει στην αριστερά. Για να πάμε την αριστερά στο 40-50%. Όχι. Για μένα αλλού είναι το θέμα. Είναι ότι πράγματι υπάρχει μια στροφή της κοινωνίας προς τα αριστερά. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Θα βρεθεί μια λύση. Υπάρχουν στο οπλοστάσιο πάρα πολλές λύσεις. Όταν ο κόσμος ξεφεύγει από το γνωστό μαντρί ή το μπλε ή το πράσινο και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το έχουν φέρει αρκετά κάτω. Τα είδαμε και στο Μέγκα προχτές με έναν σχετικό έτσι πανικό. Τι γίνεται ο δικοματισμός. Κρατάει βέβαια ακόμα. Τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ μεγάλη περιέργεια. Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει είναι η συνειδητοποίηση των ανθρώπων. Το βλέπει καθημερινά ο καθένας όταν συζητάει. Έχουν καταλάβει τουλάχιστον ότι από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία κάτι καλό δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει πια να δώσει κάποιος, όχι με την παλιά έννοια, την χυδαία, να προσφέρει κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Παρά μόνο μέτρα και άλλα μέτρα, πάντα στο όνομα μιας σωτηρίας και μιας χώρας που σώζεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτή η χώρα που σώζεται με τους ανθρώπους που δεν σώζονται, το αντίθετο χαντακώνονται, για να σωθούν οι όμιλοι, οι επιχειρηματικοί, οι τράπεζες, τα σχήματα, τα ευρωπαϊκά, ένα νόμισμα που δεν έχει καμία αξία και για άλλους λαούς σιγά σιγά, όχι μόνο για τον ελληνικό. Θα τα καταφέρουμε, όπως λένε όλοι αυτοί, για να έχουμε μετά να πουλήσουμε, όπως λέει ο Μπάμπης. Η κρατική περιουσία για τη μείωση του χρέους είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να πουληθεί όσο γίνεται σε καλύτερες τιμές, αλλά και σχετικά γρήγορα. Πρέπει να πουληθεί όσο γίνεται σε καλύτερες τιμές, αλλά και σχετικά γρήγορα. Και βεβαίως φωνάζει κάποιος για να πουληθεί κάτι επειδή έχει και τη δυνατότητα να αγοράσει κάτι. Αλλιώς δεν έχει νόημα να λες να πουληθεί κάτι. Υπάρχουν, καραδοκούν οι γνωστοί ευεργέτες αυτού του τόπου. Θα το κάνουν πάλι για το καλό της κοινωνίας, ώστε να έρθει η περίφημη ανάπτυξη. Το τι βλακεί ακούγεται τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, γιατί και η ανάπτυξη που είναι ζήτημα πάρα πολλών θα έρθει κάποια στιγμή, είναι δεδομένο. Με τι όρους τώρα θα έρθει αυτή η ανάπτυξη και τι θα ωφελήσει όλους αυτούς που πληρώνουν όλα αυτά που έχουν πληρώσει, τους φόρους που έχουν δώσει, τα άδεια πορτοφόλια, τα άδεια οικογενειακά ταμεία και κυρίως τι θα ωφελήσει αυτή η ανάπτυξη αν κάποιος έχει μισθό 300 ή 400 ευρώ και θα χρειάζεται να δουλέψει 2-8 ώρα, στην καλύτερη περίπτωση 2-8 ώρα, μην είναι 2-14 ώρα αν χωρούσε, για να πάρει το μισθό που έπαιρνε πριν με ένα 8 ώρο. Τα 700, τα περίφημα 700 ευρώ, η οποία γενιά των 700 θα μείνει στην ιστορία ως υψηλόμισθη, προνομιούχα γενιά, έτσι όπως τα έχουν καταφέρει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. 3.000 αυτό είναι, γιατί ο Τράγκας, όπως ξέρετε, έφαγε 25.000. Ο Real τα τρώει όλα αυτά. Δεν είναι ούτε το θέμα ο Τράγκας, ούτε. Όχι και τόσο ακραίοι χαρακτηρισμοί, γιατί πιο ακραίο είναι ο Λουκάς Παπαδήμος στην κυβέρνηση, πιο ακραία είναι αυτά που είπε χτες στη συνέντευξή του ο Βενιζέλος, πιο ακραία είναι τα μέτρα που ανακοινώνουν συνεχώς, πιο ακραία είναι η συνέντευξη και του Παπαδήμου το πρωί μαζί με τον Βενιζέλο. Παρεπιπτόντως είναι και πολύ ωραίο στοιχείο δικογραφίας όλες αυτές οι συνεντεύξεις για τα αδικήματα κατά του ελληνικού λαού, τα οποία πρέπει σιγά σιγά να στοιχειοθετούνται, να μπαίνουν στο φάκελο γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τη γλιτώσουν. Και αν τη γλιτώσουν από δίκη, δεν θα τη γλιτώσουν γενικώς, γιατί η ιστορία έρχεται αυτά και τα τακτοποιεί και έρχεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πολιτικό είναι το θέμα των προστήμων, το έχει καταλάβει ο καθένας. Όπου υπάρξει ελεύθερη φωνή, ή η φωνή, εν πάση περιπτώσει, που δεν λέει αυτά που λένε όλες οι άλλες φωνές, που δεν αναμασούν σαν μυρικαστικά και σαν κατσίκες αυτά που θέλουν τα. Οι εκδότες, οι περίφημοι, οι νταβατζίδες αλλιώς, ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι ιδιοκτήτες, φρενοβλαβείς στην πλειοψηφία τους, με διάφορα συμπλέγματα, κυρίως απέναντι στο λαό όταν τον βλέπουν οργανωμένο, μαζικοποιημένο και συνειδητοποιημένο. Οπότε χρησιμοποιείται είτε το εσουρού, είτε μια φάρσα, είτε οι ακραίοι χαρακτηρισμοί για να δοθούν μαθήματα. Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει περίπτωση να τσιμπήσει άνθρωπος, Έλληνας, απλός, δημοσιογράφος, όταν ή μέσο ενημέρωσης, όταν δέχεται τέτοιες παροχημένες αποφάσεις και προτροπές, νομίζω γελιέται. Καλά κάνουνε, κάνουνε τη δουλειά τους, ξεπερασμένοι μηχανισμοί, αποστεωμένοι τελείως στη συνείδηση όλων μας. Καμία διαφορά από τη χουντική λογοκρισία, δεν έχουν όλα αυτά τα μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν τίποτα άλλο παρά μεγαλύτερη αντίσταση, μεγαλύτερο γέλιο και μεγαλύτερη αποδόμηση των ιδίων καταρχήν και του συστήματος που υπηρετούν και υπαγορεύει τέτοιου τύπου εντολές. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, όπως έχετε καταλάβει. 2-11-200-8-200. Ακεί απαντάει ο διευθυντής. Mail στέλνετε στο στούντιο παπάκι realfm.gr και από κινητό, όσοι διαθέτετε κέφι και κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Το γράφουμε σήμερα και σε ένα σχόλιο που έχουμε κάθε μέρα στο site της Ελληνοφρένειας, κάτω από την Παντιέρα Ρώσα, έτσι λέγεται το όνομα της στήλης, έτσι την έχουμε ονομάσει. Όταν ακούμε το Μέγκα και το Sky να πανηγυρίζουν, ανησυχούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανάσα για την Ελλάδα αποτελεί συμφωνία που επετεύχθη τα ξημερώματα στη συνεδρίαση Thriller του Eurogroup. Βαθιά ανάσα κυρίες και κύριοι για την ελληνική οικονομία από την ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν μετά από ολονύχτιο Thriller οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική σημασία. Ας σκεφτούμε λιγάκι, θα καταλάβουμε ότι αυτή είναι η μόνη εθνική στρατηγική που έχει προταθεί και που μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο μέλλον. Φτάσαμε έτσι σε ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Μπράβο! Όταν ξεκινούσαμε να έρθουμε από την Ελλάδα εδώ. Και που μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Με ασφάλεια στο μέλλον. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να αποφύγουμε μια ζαριά, εκλογές εννοώ, που μπορεί να μας οδηγήσουν σε πρόβλημα. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός ασθενούς. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η πιο ασφαλής λύση για τη χώρα. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος όλο αυτό το έβριμα του να μην κάνουν εκλογές, έβριμα, το είχε αποδώσει σε ιατρικούς όρους. Χαρακτήριζε το λαό ασθενή. Και άρα ο ασθενής πρέπει να γιατρευτεί πριν κληθεί να αποφασίσει κτλ. Κτλ. Ήταν μια φρασιολογία, ένα ήθος της εποχής. Οι τωρινοί μιλάνε με όρους τζόγου, προφανώς γιατί έτσι έχουν μάθει να μιλάνε και έτσι νομίζουν ότι τους καταλαβαίνουν και άλλοι από κάτω. Ζαριά για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι στέλεχος, ήταν και υποψήφιος. Τώρα από ό,τι ακούμε εδώ στις ειδήσεις, θα πάει με τον Βενιζέλο, νομίζω. Πολύ μας χαλάει όλο αυτό το σενάριο. Τον θέλαμε να είναι πάνω. Άνθρωπος που πιστεύει ότι η λαϊκή βούληση, η λαϊκή θέληση είναι ζαριά, άξιζε κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να είναι ένας δεύτερος, τρίτος, μάλιστα μετά και τον Λοβέρδο. Τέλος πάντων, μήνυμα ακροάτριας. Είμαι Ελληνογερμανίδα και πραγματικά δεν ξέρω πλέον για ποιο από τα δύο θα πρέπει να ντρέπομαι περισσότερο. Διάλεξε και πάρε. Και τα δύο μια χαρά είναι. Δεν φταίνε οι χώρες, δεν φταίνε οι εθνότητες. Αλλά φταίνε που είναι πάνω από την Ελλάδα και πάνω από την Γερμανία. Σήμερα κυκλοφορεί και το Unfollow. Είναι το περιοδικό αυτό που δεν έχει ιδιοκτήτες. Είναι από τα κάτω, είναι το τρίτο τεύχος του. Συνεργάζεται και η Ελληνοφρένεια. Στο προηγούμενο είχαμε πάρει μια συνέντευξη από τον ελληνικό λαό. Σε αυτό που κυκλοφορεί σήμερα έχουμε πάρει συνέντευξη. Είναι η πρώτη που δίνει από τον Λουκά Παπαδήμο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το τι λέει μέσα εκεί ο Λουκάς, ο πρωθυπουργός μας, μπορείτε να το βρείτε στα περίπτερα, 5 ευρώ κτλ. Τώρα τι έχουμε, λαό. Real FM. Ναι. Ήθελα λίγο να ρωτήσω το εξής. Με την Ελληνοφρένεια, τι ώρα μπορώ να μιλήσω? Εδώ, μία με δύο. Τώρα. Ε? Τώρα, μιλάτε! Α, μιλάω. Ήθελα λίγο να κάνω ένα παράπονο. Τι? Γιατί τα βάζετε στέγια με τον Πασόκ. Α, είστε Πασόκ, με παίρνετε για παράπονα? Όχι, δεν είμαι. Και μπορεί να είμαι λίγο και μπορεί να μην είμαι, αλλά. Α, μπορεί, τώρα το σπάμε λίγο, Ναι, να σας πω. Εδώ... Αλλά δεν είναι και κακό τώρα, δεν είναι ντροπή, αγαπητέ. Δεν είναι ντροπή. Πες το για να μην κουραζόμαστε να σας βρίσκουμε κιόλας. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, να ξέρουμε ποια λαρίγκια να κόψουμε. Για την Κούβα δεν λέτε όμως που κι αυτή το γύρισε τώρα λίγο. Βλέπετε ότι βάζει φόρους. Ότι... Α, πράγματα που μας αφορούν άμεσα. Ναι, για την Κούβα πρέπει να πούμε. Μα... Τι να λέμε για το Πασόκ, μας αφορά τι κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε μεγάλο αγώνα 2 χρόνια όμως για να σώσει την Ελλάδα. Τι να σώσει το Πασόκ? Την Ελλάδα. Έκανε μεγάλο αγώνα για να σώσει την Ελλάδα τους. Την Ελλάδα, όχι, την Ελλάδα ολονών. Α, ολονών είναι η Ελλάδα. Κοίτα να δεις τι μπορεί να μάθεις μεσημέρι. Εγώ ήξερα μόνο τη χρωστάμε, όχι ότι μας ανήκει κιόλας. Δεν ανήκει σε αυτούς που τη χρωστάμε. Σε εμάς άνοικε, γιατί δεν μας το είπα να την προσέξουμε. Θα την προσέχαμε αν το ξέραμε. Real. Ναι. Μήπως μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο της εφημερίδος? Εδώ, εφημερίδα, παρακαλώ. Α, εφημερίδα, έχω πάρει. Ναι. Α, ωραία. Εφημερίδα! Ναι. Ενδιαφέρον. Έλα, τώρα παιδιά μου κάνετε πλάκα, είσαι. Εμείς σας κάνουμε πλάκα, εσείς πήρα τηλέφωνο. Έτσι γίνονται οι πλάκες. Μήπως κάνετε εσείς πλάκα, δεν θέλετε εφημερίδα, με κοροϊδέψατε. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Τι έγινε, θέλω να μιλήσουμε, τι θες, Πάριο? Έχω. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλησπέρα. Μία ερώτηση για τις επόμενες εκλογές. Πώς φαντάζεσαι το σήμα του Μπατσόκ να είναι? Τώρα δεν είναι Μπατσόκ, τώρα είναι στην κυβέρνηση. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν θα το φανταστώ, δεν θα είναι μόνο ο ήλιος, μη χαίρεσαι, θα είναι και πυρσός. Όχι, εγώ σκεφτόμουν κανένα το κεφάλι, κανένας βλάκα μπάτσου με τον ήλιο του Πασόκ για περικεφαλαία. Και πυρσός όμως. Και πυρσός. Γιατί είναι και Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνιόμεθα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, φιλέ. Μπαλούρδος εδώ. Θέλω να μου πεις λίγο ποιο ήταν το αποτέλεσμα χθες. Για τις εκλογές χθες δεν είχαμε 19, δεν έλεγε ο Σαμαράς. Α, ναι. Τι έγινε, εσύ? Καλά τώρα κι εσύ, ο Σαμαράς το είπε. Μεταξύ μας τώρα. Το έδεσες κι εσύ? Άλλη μια ερώτηση. Α, όχι, ξέχασα. Ο Σαμαράς είναι σοβαρός. Έβαλε πλάτη για να σωθεί η χώρα. Κατά Άδωνη. Όλο θυσίες είναι. Μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Ποιο πολιτικό κόστος? Άκουγα. Το πολιτικό κόστος έχει έρθει. Τώρα ήτανε. Χαμένο ήτανε. Ρε Κουμουνιά. Σε παρακαλώ. Τι μουσικές επιλογές είναι αυτές οι σημερινές, Ριάννα? Το σπάσαμε λίγο. Έτσι θα ξεκινήσουμε την επανάσταση? Γιατί όχι? Έχει λογική. Δούριος ύπος. Τι σκεφτόμαστε, φτιαχνόμαστε, ναυλώνουμε και θα τους γα***σουμε. Δούριος ύπος είναι, άμα δεν τους χτυπήσει από το lifestyle μέσα. Άντε και όλοι στάρ το βράδυ. Δεν μου λες ρε Αποστόλη, αγόρι μου. Έλα. Είστε και σαδιστές δηλαδή? Πρέπει να μας επιβάλλετε να ακούμε αυτό το μαρκα τον παπάρα τον Άδωνη? Είμαστε. Και εσείς έχει κάνει ατελείωτες. Αλλά όχι να τις ακούμε μες στον πόνο μας. Να ακούμε και αυτό τον παπάρα όλη τη μέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό με τον Άδωνη που φεύγει από ένα μικρό κόμμα για να πάει σε ένα επίσης μικρό κόμμα. Όχι. Θέμα ημερών είναι. Σε ένα μεγάλο που έχουν μεγάλο τέτοιο και μας πηδάνε. Είναι μεγάλο η Νέα Δημοκρατία για πόσο κόμμα μέτρα? Ξέρω εγώ. Τι φιλοδοξίες είναι αυτές του Άδωνη, ρε παιδί μου. Αψυχολόγητος, μια ζωή δεν το είχα να το ψυχολογήσω. Θέλω με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινέστατα. Το βάλεις το χέρι στην καρδιά? Ναι, ήταν και ευκαιρία να μπαλαμουτέψω τα στήθια μου. Εντάξει, λοιπόν. Πώς χαρακτηρίζεις την κίνηση ΜΑΤ του Μπουμπούκου να πάει στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δεις, δεν με νοιάζει που θα πάει ο Άδωνης. Δεν με νοιάζει, θα πάει να πάει όπου θέλει. Μην τον χάσουμε, εγώ θέλω μόνο. Τι θέλεις? Μην τον χάσουμε. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δικό της κανάλι. Και ότι πού θα πουλάει τα βιβλία ο Άδωνης. Τι θα κάνει τώρα αυτό? Ήτανε χωρατό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δικό της κανάλι, δεν ελέγχει κανένα κανάλι, τέλος πάντων δεν έχει φιλίες. Άρα δεν μπορεί να φιλοξενηθεί κάπου ο Άδωνης. Τώρα που η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση μαζί με τους άλλους, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Άδωνη στο κρατικό κανάλι? Σε ποιο από τα δύο? Δεν θα ήταν άσχημο να τελειώνει η Στάι και Καπάκι να βλέπει τον Άδωνη να πουλάει ρόδο το. Εγώ θέλω. Θα σου πω το εξής, ότι δεν έχουν καταλάβει εκεί που έχουν φέρει τον Έλληνα στην ανέχεια, η ανέχεια μπορεί να φέρει πολλά. Εγώ δεν θα υπολογίσω κανένα μπουκ, κανένα κερατά, προκειμένου να μεγαλώσω τα δυο μου παιδιά. Κυβερνήσεις ποτέ και πουθενά σε μια δημοκρατία δεν λειτουργούν από μόνες τους. Υπάρχουν αιτήματα, υπάρχουν υποσχέσεις, υπάρχουν πιέσεις, υπάρχει μια εκτίμηση των αναγκών η οποία γίνεται κατά περίπτωση. Αυτό όλο λειτουργεί με έναν τρόπο τελικά συμπτωματικό και τυχαίο. Και η χώρα λειτουργώντας επί χρόνια συμπτωματικά και τυχαία οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εννοείται. Ερώτηση ακροατού. Αν περάσω από το Σύνταγμα ακούγοντας δυνατά τράγκα, μήπως ξέρετε τι πρόστιμο έχω, πήγαινε έξω από το Σουρού και βάλε δυνατά τους χαρακτηρισμούς με ντουντούκα να ακούγονται. Και μια διαπίστωση. Ιστορική μέρα είπαν η χθεσινή, το έχουν ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ιστορική μέρα δεν ήταν η χθεσινή. Ιστορική μέρα δεν είναι αυτή που διαδραματίζεται κάτι στις Βρυξέλλες και έχει πρωταγωνιστεί τον Παπαδήμο και τον Βενιζέλο. Ιστορική μέρα είναι αυτή που δεν έχει έρθει ακόμα και θα έχει πρωταγωνιστεί το λαό που με συγκεκριμένο χρώμα θα γράψει ό,τι θέλει. Ναι, γεια σας. Γεια. Παίρνω στη Real FM. Ναι, ναι, εδώ η Real FM είμαι. Α, ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Είμαι υπεύθυνος. Α, ωραία. Ναι, ναι, έχω αναλάβει μεγάλες ευθύνες. Α, αγόρι μου, έλα να σου πω. Εγώ μένω στο Γαλάτι. Καλά είναι, λίγο στριμόκολλα, δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Τέλος πάντων, έχει το άλσος. Ναι. Εντάξει. Και ήθελα να... Η Βεϊκού είναι ο αγαπημένος μου δρόμος, το έχω πει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι μου φτιάχνει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ η Βεϊκού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πείτε μου. Όχι Βεϊκού, μένω Ηπείρου. Δεν πειράζει. Εμένα η Βεϊκού μ' αρέσει. Την Ηπείρου την αγνώ. Αλλά ξεκινώντας από Γαλάτσι, πηγαίνοντας προς Ηράκλειο, αυτό το ρεύμα μ' αρέσει καλύτερα. Μ' αρέσει η Βεϊκού, τι χαίρομαι. Δεν ξέρω που είναι ο σταθμός, δεν ξέρω. Ο σταθμός δεν έχει καμία σχέση. Να. Ήθελα να στο Χατζηνικολάο, ειδικά που τον έχω αδυναμία, τον Τράκα. Τον Παγασάκο, είναι να μην του είσαι αδυναμία του Νίκου. Ναι. Εγώ κάθε πρωί λόγω της αδυναμίας που του έχω τον βλέπω, του τραβάω λίγο το μαγουλάκι και το σφαλιαρίζω. Το σκαμπυλίζω. Ναι, θέλω. Εσύ του λέω. Έχω πάρα πολλά CD τα οποία έχει πεθάνει ο σύζυγός μου και 1000 θα είναι. 1000 CD. Θέλω να τα αφιερώσω, να τα πάρετε για το σταθμό. Τι να δίνουμε με την εφημερίδα, μην είναι πάριος. Ορίστε. Μην είναι πάριος, τι συντή είναι. Είναι πάρα πολλά, τώρα πού να σου λέω. Εσείς γιατί δεν ακούτε. Ειδικά από Χασιβίδικα μέχρι Πάριο, μέχρι Αλεξίου, μέχρι τι να σου πω τώρα. Έχει και Πάριο. Δηλαδή μπορεί να είναι και 2000, πού να ξέρω. Ήτανε 1000 πριν ένα λεπτό, τι έγινε, τι αύξηση είναι αυτή. Δεν ξέρω, έχω... Ούτε η φόρη που βάζει στην κυβέρνηση δεν είναι τόση. Έχω δύο έπιπλα με συρτάρια τα οποία είναι γεμάτα. Ναι. Και θέλετε τώρα να βάλετε κάλτσες και βρακιά και είναι γεμάτα με συντή, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Λογικό. Πρακτικό είναι να τα κρεμάσεις έξω για να τυφλώνονται τα πουλιά, μην έρχονται μέσα στην βεράντα. Α, δεν τα θέλετε να τα πάρετε. Όχι να με πληρώσετε, καλέ τζάμπα. Πείτε ότι είναι τζάμπα, κυρία μου, να στείλω τον courier τώρα. Θα δώσετε και αντικαταβολή στον courier που θα έρθει. Μην χρεωθούμε καθόλου, δεν θα ήθελα. Θα έρθει να τα πάρει. Θέλετε να έρθετε εσείς, επειδή είναι πολλά, γι' αυτό. Να τα βάλω μέσα σε σακούλες, να τα τακτοποιήσω για να τα πάρει το παιδί. Μην το πάρουν για δωροδοκία, φοβάμαι. Όχι. Τι αντάλλαγμα θέλετε από εμάς. Αγόρι μου γλυκό, εγώ δεν ξέρω ποιο είσαι. Θέλετε να σας παίρνω κάθε μέρα να σας λέω μια συνταγή της Αθηνάς Τσολομίτη. Όχι, δεν θέλω, ματάκια. Ή της Μαρίσα Τσόρτσιλ. Εντάξει. Να φτιάχνετε δεν κάτι να τρώτε από εμάς. Τα έξοδα εσείς θα τα βάζετε δηλαδή. Εγώ μια συνταγή τσάμπα θα λέω. Αλλά τέλος πάντων ένα αντάλλαγμα. Νιώθω την ηθική υποχρέωση. Ο Αποστόλης. Ναι. Επιτέλους. Σιγά. Σήμερα που σωζόμαστε, σήμερα που είναι. Λακώσανε και οι γύφτοι, ξέρω, άστα. Σε πέτυχα και προσπαθώ χρόνια από το Sky να σε πετύχω. Σιγά, καλέ την προσπάθεια που έκανες και εσύ και δεν με πετύχαινες. Έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καλά, εκτιμητέα. Παρακάτω τώρα, τι θες. Όπου χαίρομαι πάρα πολύ. Κι εγώ χαίρομαι. Ωραία, τα είπαμε. Ανταλλάξαμε τις χαρές μας, τι θες τώρα. Τίποτα άλλο, ρε Αποστόλη, αφού ανταλλάξαμε τις χαρές μας, θα πεθάνω ευτυχισμένη στην ηλικία που είμαι. Άι, ψόφα. Βοηθάει και η κυβέρνηση. Έλα, γεια. Εσύ, Αποστόλη. Έλα. Το λίγο ένας κύριος εδώ που βγήκε σε σένα σου λέει ότι το κακό για αυτόν τον τόπο ότι μας κυβερνούν κάτι γελία υποκείμενα. Να του πεις του κυρίου αυτού ότι το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα ψηφίσουν κάτι άλλα γελία υποκείμενα, το ξέρω. Ψηφίζουμε εμείς. Ναι. Αυτό να του πεις. Του το είπα εγώ. Αποστόλη! Έλα! Έλα, πού είσαι, τι είναι? Καλά! Όλα όρθια! Καλά τώρα και εσύ όλα! Τώρα και κάθε μέρα όλα όρθια, τι είμαστε? Με τη λεμονάδα του Τράγκα κάθε μέρα? Ναι, ξέρω. Πόσο να αντέξεις? Εμείς εδώ λαός όλα όρθια και σκληρά, λοιπόν, άκου να σου πω. Πουλί είναι αυτό, δεν είναι ρομπότ. Εντάξει, μωρέ, πρέπει να βάλει άκου. Έχει τα ψυχολογικά του, έχει τα πάνω, έχει τα κάτω του. Άκου, βρε, μα να σου πω. Ναι, αυτή είναι η ιδεολογία του Πεφτοπούλη, ξέρεις. Πες μου. Φικιώρης, αυτός που έχουμε δεν είναι ο υπουργός μας, ρε. Ποιος? Ο Φικιώρης, ρε. Ο Φικιώρης δεν είναι ο Παπαδήμος. Α, ναι, είναι στο Φικιώρη, έχεις δίκιο. Είναι έτοιμος να πει για κλανιές και για κόλους. Σωστό. Τώρα μου πεις λέει καλύτερα. Δεν λέει καλύτερα. Απλά τα λέει με άλλα λόγια. Πρέπει ο Φικιώρης να βάλει την ατάσα τον Τωρίτο, η κυβέρνηση, να τραβήξει όλα μια κόκκινη γραμμή, γιατί μας έχουν ζαλίσει τα τέτοια με τις κόκκινες γραμμές. Μπα. Είναι ο Παπαδήμος πάνω που θα τραβήξει όλα μια κόκκινη δραχμή και θα το χαρούμε όλοι ιδιαιτέρως. Μην περιμένει το ευρώ. Καλή επανάσταση, αδερφέ. Καλή επανάσταση. Ερχόμαστε να τους πεις. Ερχόμαστε. Γι' αυτό θα είναι κόκκινη η δραχμή. Επειδή ερχόμαστε εμείς. Οι πέντε πρώτοι της εφημερίδας να τα επιστρέψουν, γιατί είναι το πρόστιμο του Τράγκα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε πάλι βεβαίως αύριο με την Ελληνοφρένεια, σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς συνεχίζουμε στο site με το chat που κάνα δύο μέρες τώρα το έχουμε εγκαταλείψει. Γεια σας. Αποστόλη! Έλα! Τι κάνεις? Καλά. Καλά, να σου πω κάτι. Ναι. Έχω βρει κάποιες λύσεις. Τι? Πώς θα βασανίσουμε? Πώς θα βασανίσουμε? Σταματοπούλου. Ναι. Το Χρυσοχοίδη. Το Μπάγκαλο. Το Βενιζέλο. Τι, να μην τους καλέσουμε σε κανάλι? Είναι μεγάλο βασανιστήριο. Όχι, πώς? Περίμενε. Τη Διαμαντοπούλου θα τη βάλουμε καθαρίστρια στα σχολεία. Α. Και να κάθονται τα πιτσιρίκια να τις πετάνε γιαούρτια. Α, γιατί πετάμε γιαούρτια στην καθαρίστρια? Θα τις πετάνε γιατί θα είναι η Διαμαντοπούλου, αγόρι μου. Το χειρότερό της δεν είναι ότι θα είναι καθαρίστρια και ότι θα βγει το όνομα. Τι? Είναι ότι στο καθάρισμα πάνω θα χαλάσει τον ήχη. Τον ήχη, ναι. Αυτό και θα λιγδώσει το μαλλί. Δεν έχει χειρότερο. Έχει περιφέρεια που έχει. Δεν έχει χειρότερο. Έχει την περιφέρεια που έχει Διαμαντοπούλου. Ναι, σαν τη Δυτική Ελλάδος. Ακριβώς. Μπράβο, έτσι. Ναι, αλλά κοίτα ομορφιές που έχει μέσα η περιφέρεια Δυτική Ελλάδος. Αυτά δεν τα λέμε. Κοιτάς μόνο την περιφέρεια που είναι μεγάλη. Μέσα όμως έχει ομορφιά. Δεν το εκτιμάμε αυτό στην Άννα. Και άκου να σου πω, τον Μπάγκαλο και τον Βενιζέλο, επειδή υπάρχει πολύ ψαχνό, θα του αφήσουμε εκεί που είναι οι άστεγοι. Κομματάκι, κομματάκι κάθε μέρα το ψήνουμε. Και ταΐζουμε όλους τους άστεγους. Καλύτερα να τον έδαινε σε ένα βουνό, να τον φάνει γυπαετή. Γιατί ρε να τον φάνει αέτη? Σε ένα βράχο πάνω. Τώρα μου πεις ποιος βράχος θα αντέξει τον Μπάγκαλο. Θα αρχίσει ο βράχος να τραγουδάει μόνος του. Βράχος, βράχος, ο καημός μου. Ακριβώς, με τον βράχος που δάγει επάνω. Θα παίρνει τηλέφωνα ο βράχος στους γήπες να έρθουν γρήγορα. Σώστε με. Μην αργείς, φάτο το μαλάκα το χοντρό, δεν άντεχω, θα πέσω. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για τους φύλακες στην Ακρόπολη των Αθηνών. Τι έγινε, κινδυνεύουμε να μας κλέψουν και την Ακρόπολη? Ξέρεις ότι οι φύλακες... Α, όχι, ξέχασα, αυτή είναι πουλημένη ήδη. Οι φύλακες στην Ακρόπολη είναι περισσότεροι από τους τουρίστες. Σε αυτό ποιος φταίει, το κράτος? Οι τουρίστες, οι καταραμένοι που δεν έρχονται, φοβούνται. Μπράκουσε με, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, τα καθάρματα, οι διαδηλωτές που κατεβαίνουν στην πόλη και έτσι έχει φύγει ο τουρίστας. Φοβούνται να έρθουν με τους πλακώσουν, με τους σκοτώσουν στο ξύλο. Σου είπα. Τα μαλακισμένα. Μην είσαι προπέτη. Θέλεις να μη ρίχνεις, τα ξέρεις όλα. Δεν είναι δυνατόν. Α, δεν τα ξέρω όλα. Λοιπόν, πώς νόμιζα έτσι? Έλα, Αποστολή μου. Έλα, παιδί μου. Έλα, μ' ακούς? Το ήξερες ότι ο Γαλανός είναι σαν απειρική καρέκλα? Τώρα το βλέπω, συγκλονίζομαι. Άκουρε, παιδί. Α, τι τον κάναν τον άνθρωπο στο σύριαλ? Έλα, μ' ακούς? Ναι, βλέπω τον Γαλανό και συγκλονίστηκα. Πες μου, ήταν ένα ωραίο παιδί, τι όμορφο παλικάρι με την αλήκη τρέχανε τότε με τον αράπη, το σκύλο που ήταν τυφλός. Και τώρα κατέληξε σαν απειρική καρέκλα. Έλα, βρε. Αυτή η δύση τη ζωή τη σου είναι. Τι τραβάει, αυτή όμω η κερατά δεν πάθα να κάνει τίποτα. Τι να πάθε, τον Γαλανό, πώ το συνέδεσαι? Άκου να σου πει ο Καραμαλή και το Γιωργάκι. Τι πάθανε προκαιρού? Είχαν πάει σε ένα χωράφι και κλέβανε. Είχαν δε στα μπατζάκια με ένα σκηνή και κλέβανε και τα βάζανε μέσα στα μπατζάκια. Άρε, παιδί μου. Τα ακούς? Ναι. Και του μαγκώνει το πατέρα με του γιου του βάζει σε ξεχωριστό δωμάτιο. Πάνε στον Καραμαλή πρώτα, του λένε στα μπατζάκια σου. Λέει τα μπατζάκια του, γέμει στο δωμάτιο κορόμιλα. Γρήσου του λένε, γρήε το Καραμαλή. Τα παιδιά του ένα κορόμιλο του το βάζανε στον ποπό. Γελούσε αυτό. Δεν πονά, του λέει και γελά. Λέει γελάω, λέει από τον πόνο. Λέει γελάω γιατί το Γιωργάκι έχει κλέψει αγκούρια. Και φαντάζομαι τον πόνο του. Εκεί καταντήσανε και οι δύο οι καραγκιόζηδοι κι αυτοί. Αυτό δεν πούτε ο Καλαμούτς. Έλεος επιτέλους. Σε παρακαλώ, πες του κάτι. Τώρα που ξαναπαίρνεις, συνειδητοποιώ πόσο μου είχες λείψει. Λοιπόν. Δεν αντεχόταν η απουσία σου. Λοιπόν, βάζει έναν μαλάκα τώρα που λέει, έχω λέει πέντε παιδάκια και μου κάναν μείωση μισθού. Ρε μαλάκα. Δεν τον βάζει αυτό. Ρε μαλάκα, πέντε παιδάκια, τι είσαι, Αφρικάνος, είσαι Ινδός, είσαι. Και τόσο μαλάκας.